bobayana okosinga imama olobisa kayete olobili susu nakutiona maboko na ye lobili susu nakutiona voiture na ye eloko na sala na evite omokiyo likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ye na ngai mwasi mobimba alata mobali kolata ye mwasi mobimba alata pantalon na ndako ye mobali aloba alingi aloba te opandeko mama okosingai mama yo na ye boboyana okosingai mama olobisaka ete olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko na sala na ebite omokiyo likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ye lisolo ya mato ye mwasi mobimba ayoka ngai te opandeko mwasi mobimba ayoka ngai te opandeko naloba ndenge nalingi andima ngai te opandeko e okosingai mama yo na ye boboyana okosingai mama olobisaka ete olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko na sala na ebite omokiyo likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ngai na ye mwasi mobimba napesa mbongo ya kolia mbongo ya sanza mobimba mwasi andima ngai te bandeko akaboli ngai mbongo biteni nsambo na ndako ye eteni ya liboso akomi na banzambe ya sika ye eteni ya mibale akindi epai ya mama na ye eteni ya misato mbongo ekende na muziki eteni ya mine mbongo eke na likelemba ye eteni ya mitano mbongo eke na sapato ye eteni ya motoba mbongo eke na pavion 5 eteni ya sambo atiki mokemoke na ndako ye okosingai mama yo na ye boboyana okosingai mama olobisaka ete olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko na sala na yebi te omokiyo likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ngai na ye mwasi oyo alobi ngai nalobaka mingi bandeko nzambe mpe apesa ye monoko ya koloba nzambe asala atamu na eva e baloba eva asala basi ya mokili ye baloba adamu asala mibali ye kasi epai ya eva biso tomonoko mpasi ye natonga elamba ye abamba ye ye alingi kaka kolata oyo asika na magazini ye feti nyonso akenda alingi kaka ya sika ye ngai na ye kaka oyo babambaka ye okosingai mama yo na ye boboyana okosingai mama olobisaka ete olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko na sala na yebi te omokiyo likambo nini yo na ye na ngai likambo nini yo na ngai na ye mwasi mobimba akoma carte pilare na kartier banzela nyonso akoma na ye nde kobongisa ye matiti na fulu akoma na ye kopusa ye kartie mobimba bayeba ye na yolo normama okosingai mama yo na ye boboyana okosingai mama olobisaka ete olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko na sala na yebi te omokiyo ya ngai mbongo akabola yango alobi soki abimi na nzela ati mbongo na ye na kati ya porte mone o bandeko akel koluka ba petit poussin o bandeko ake koluka babogose bandeko mbongo na ngai mpe na mike basilisi basilisi ngai naloba nini na ndako mama eloko nasala nayebi te o mokili e okosi ngai mama yo nayebo boyana okosi ngai mama olobisaka ye te olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili o mokili ebebi ebebi ebandeko mama mokili oyo mokili ebebi ebebi e mama basi bakoma kozwa mbongo mpo balesaka bana ya bato basi bakoma kozwa mbongo basomba bilamba ya bana ya bato ngali o mama o mawa okosi ngai mama yo nayebo boyana okosi ngai mama olobisaka ye te olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili o likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ngai na ye mwasi na mbongo mpo asala mombongo kapitale na intere mwasi akboli yango kokolo mama okosi ngai mama yo nayebo boyana okosi ngai mama olobisaka ye te olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili o likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ngai na ye mwasi likambo nyonso asalaka ngai na ndako nakende koloba epai ya mama na ye mama na ye andima ngai ata mokete o bandeko mama na ye abota na mibali libwa mwana na mwana tata na tata o bandeko telle mère telle fille bandeko hey! Okosi ngai mama yo nayebo boyana okosi ngai mama olobisaka ye te olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili o likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na ngai na ye mwasi asali ngai soni soni ekoti motema ntango azalaka na ngai bandeko tokotaka babirozomie ntango azalaka na ngai bandeko nalakisaka ye nyonso alingaka nsima toboyani mosala kokota babiro oyo tokendeke akomi na bakuzin akomi na baleki o nakosala nini o mokili ebeti bango fimbo e okosi ngai mama yo nayebo boyana okosi ngai mama olobisaka ye te olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili o fote na ye te fote ya famiye ya solo fote na ye te fote ya famiye erika fami na ye elinga boye naloba nini o mama mama abota bana libwa na mibali libwa o bandeko mwana na mwana tata ndenge nini mwana na ye abonga ye okosi ngai mama yo nayebo boyana okosi ngai mama olobisaka ye te olobi lisusu nakuti yo na maboko na ye lobi lisusu nakuti yo na voiture na ye eloko nasala nayebi te o mokili o likambo nini yo na ngai na ye likambo nini yo na adamu na eva tika na yemba adamu osalinga likambo e tika na yemba eva bomanga ko boma likambo nini yo nanga ina ye mwasi apesi ngai mwana ndoki ya butu opandeko mwasi azali na magazini monene na butu opandeko mbongo na kopesa na moyi ye mosala kolia na butu likambo nini eva bominga koboma mama okosi ngai mama yo na ye boboyana okosi ngai mama olobisaka ye te olobi lisusu na kutio na maboko na ye.